potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 16 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska będzie przekonywała Unię Europejską, aby uznała decyzję o zakazie wwozu produktów rolnych z Ukrainy. To jest skorzystanie z pewnej możliwości, które daje nam prawo europejskie i krajowe. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Wilnie bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Polska będzie przekonywała Unię Europejską, aby uznała decyzję o wstrzymaniu importu do Polski produktów rolnych z Ukrainy, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W związku z wprowadzonym wczoraj przez polski rząd zakazem, Komisja Europejska przypomniała, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą działać samodzielnie w tym zakresie. Minister Waldemar Buda podkreślił w Polskim Radiu 24, że zakaz nie narusza kompetencji Unii i ma konkretną podstawę prawną. Ze względu na bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia można podejmować decyzje w zakresie ograniczeń towarów. I myśmy z tej możliwości skorzystali. Otrzymaliśmy informację oficjalnie, że na Słowacji wykryto niedozwolone pestycydy w ramach kontroli zbóż i to było podstawą do tego typu reakcji. Mamy podstawę prawną jasną w tym zakresie. To nie jest generalny zakaz i ingerencja w uprawnienia europejskie, tylko to jest skorzystanie z pewnej możliwości, które daje nam prawo europejskie i krajowe. Minister Buda zaprzeczał, aby na temat importu ukraińskiego zboża premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z przewodniczącą komisji Ursulą von der Leyen. Zapewnił jednocześnie, że polski rząd jest w stałym kontakcie z Brukselą i że jest gotowy do rozmów z przewodniczącą komisji. Zakaz przywozu do Polski m.in. ukraińskiego zboża, cukru i mięsa wieprzowego ma obowiązywać do 30 czerwca. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uczestniczą w nich rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz. Obchody rocznicowe zostały przesunięte, aby nie kolidowały ze świętami. 10 kwietnia był poniedziałek wielkanocny. Rano w kościele seminaryjnym została odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy. Później przed Pałacem Prezydenckim odbył się apel pamięci. Odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Zapalono znicze i złożono kwiaty przed Pałacem Prezydenckim i na placu Piłsudskiego. Wieniec składa pan Jarosław Kaczyński, premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, brat świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego. Na krakowskim przedmieściu ustawiona jest scena, na której do wieczora będą odbywać się koncerty. Wyświetlane są też filmy przypominające ofiary katastrofy smoleńskiej, między innymi obraz podsumowujący prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. Prezentowane są też filmy z 10 kwietnia 2010 roku. Przed Pałacem Prezydenckim są biało-czerwone kwiaty, a także znicze. Uroczystości potrwają do wieczora. Sylwia Białek, Polskie Radio. Papież powiedział, że święty Jan Paweł II padł ofiarą brutalnych i bezzasadnych ataków. Franciszek mówił o tym w południe podczas spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra. Po kazaniu poświęconemu obchodzonej dziś w kościele Niedzieli Miłosierdzia Bożego, Franciszek nawiązał do pomówień i ataków wymierzonych w papieża Polaka. Jestem pewien, że wyrażając uczucia wiernych na całym świecie, wspominam z wdzięcznością świętego Jana Pawła II, który w ostatnich dniach padł ofiarą agresywnych i bezzasadnych insynuacji. Ofensywne i infondate. We wtorek w programie telewizji La Sette oskarżano Jana Pawła II o pedofilię, a także o związki z porwaniem 40 lat temu 15-letniej córki pracownika Watykanu, Emanueli Orlandi, rzekomej ofiary pedofilii w Watykanie, której nie odnaleziono do dziś. Oskarżenia zszokowały włoską opinię publiczną. Komentatorzy podkreślają, że autorzy programu nie przedstawili cienia dowodu. Oskarżenia oparli wyłącznie na słowach członka przestępczego gangu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Około 1000 osób pobiegło w Wilnie w biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Uczestnicy rywalizowali na dystansach 1963 metry, 5 i 10 kilometrów. Nowością w tym roku był półmaraton. Witamy wszystkich na 9. już edycji biegu tropem wilczym w Wilnie i mamy rekordową liczbę uczestników. Społeczność polska ma swoją taką sportową imprezę z bardzo takim historycznym podtekstem. Myślę, że pamięć jest oczywiście ważna i trzeba to wspominać co rok i to jest po prostu konieczne. I właśnie biegi takie jak ten oczywiście pomoże, aby tą pamięć utrzymać. 3, 2, 1. 1963 metry. Bardzo dużo zmęczenia, ale szczęście. Biegnąc na Polską, bo jestem Polakiem i czuję się patriotą. W biegu tropem wilczym w Wilnie wzięli udział także Litwini. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A w ramach Radio Nawigatora kolejny raport z naszych dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza. Dojazdy do Warszawy, podwarszawskich miejscowości. Sytuacji przygląda się Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. W okolicach Warszawy spory korek na autostradzie A2 na wyjeździe z Warszawy za węzłem Pruszków. Mamy korki również na trasie S7 na dojeździe do Warszawy. Tutaj chodzi o okolice Kazunia Nowego. Tam trwają prace drogowców, stąd spowolnienia w obu kierunkach. Korek na dojeździe do Warszawy jest też przed Dziekanowem Leśnym i Załomiankami. W samej Warszawie S8 zwalnia za węzłem Wisłostrada na jezdni w stronę Wrocławia, a na S2 po kolizji korkuje się przejazd za węzłem Opacz w kierunku węzła Kostomłoty. Radio Nawigator Trójki. Dziś po południu i wieczorem w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego i tutaj też mogą się przydarzyć przelotne opady deszczu. Na południu i zachodzie lokalnie możliwe burze, możliwy nawet drobny grad. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, jeśli chodzi o termometry. Tutaj od 7 stopni miejscami na północy, około 15 w centrum, do 17 najcieplej na wschodzie i południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami opady deszczu, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym zachodzie możliwe burze. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300, a na północnym wschodzie kraju do 100 metrów. Temperatura od 3 stopni na północy, około 5 w centrum, do 9 na południowym wschodzie. Wiatr słaby tylko w górach, chwilami porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert. To i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz 58-calowy telewizor Philips Ambilight za 2999 zł. Taniej o 240 zł. Minimalna cena z 30 dni to 3239 zł. A laptop Acer z procesorem Intel Core i5 11. generacji za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 2499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli motoryzacyjne popołudnie niedzielne. Dziś powroty z weekendu. W wielu miejscach gęstnieje ruch, zwłaszcza na dojeździe do dużych miast. U nas informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Witold Lazar w tym składzie jeszcze przez godzinę. Thank you. Zach Wild. 13,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, do najbliższego wyścigu Formuły 1 zostały nam 2 tygodnie. Trwa taka dłuższa przerwa trochę w Grand Prix. Za tydzień opowiemy Państwu o historii Grand Prix Azerbejdżanu, bo na tym ulicznym torze dzieje się zawsze sporo. Za 2 tygodnie podsumujemy treningi i kwalifikacje przed wyścigiem. A dzisiaj nasz reporter Michał Kowarski zaprosi Państwa do świata zagorzałego fana Formuły 1, no który jakoś ten weekendowy czas musi sobie wypełniać, kiedy w królowej motorsportów teoretycznie nic się nie dzieje. 2 tygodnie temu miała miejsce premiera dokumentu na temat obecnego mistrza świata F1, Max Verstappen, Anatomia mistrza. Jazda o życie wywołała głód produkcji dokumentalnych na temat królowej motorsportów. Tym bardziej, że po pierwszym sezonie Verstappen na twórców Jazda o życie się obraził i wrócił dopiero w najnowszym, 5. sezonie. Dokument Anatomia mistrza opisuje drogę Maxa do F1, jak i napięcia związane z walką o tytuł, relacje z ojcem, który również jeździł w F1 i dużo innych smaczków. Przez te 2 tygodnie prawdopodobnie każdy Holender już dokument zobaczył. W swoim kraju Max Verstappen jest czczony jak Bóg. Czasem bywa nawet muzą dla artystów. W społeczności F1 ten utwór stał się memem, ale dobrze okazuje ekstazę, jaką wywołuje Max Verstappen u swoich rodaków. A skoro już jesteśmy przy memach... Ferrari w poprzednim sezonie na tym etapie sprawiało wrażenie siły nie do zatrzymania, która ma w końcu odzyskać upragniony tytuł mistrza. Jak się to skończyło? Max Verstappen has taken the checkered flag to win the Japanese Grand Prix. Well, champion. Well, what can I say? Incredible, of course. Od 4. wyścigu sezonu Red Bull wygrał 16, Ferrari 2. I tę dobrą pasce Ferrari postanowiło przenieść na sezon 2023. W tamtym roku niedola Ferrari wynikała głównie z problemów technicznych i błędów strategicznych. Box, Carlos, box, speed confirmed. Na bał! Stay out. Przez złośliwych nazywana grande strategią. W tym roku Ferrari ma po prostu wolny samochód. Jeden z kierowców, Carlos Sainz, w wywiadzie po Grand Prix Australii mówił, że Ferrari jest od Red Bulla wolniejsze w następujących aspektach. Kwalifikacje, tempo wyścigowe, prędkość na prostych, zakręty wolne i średnie, żywotność opon i znoszenie krawężników. Bycie tifosim nigdy nie było łatwe. Fani Lewisa Hamiltona również nie mają łatwo w tym sezonie, podobnie jak sam Brytyjczyk. Get in there, Lewis. Mercedes postanowił radykalnie podejść do rozwoju swojego bolidu i zaprojektował go bez bocznych sekcji. To w konsekwencji powoduje, że kierowcy Mercedesa siedzą kilkanaście centymetrów bliżej przedniej osi niż reszta stawki. Hamilton porównał jazdę tym bolidem do wjeżdżania na rondo siedząc bezpośrednio nad przednimi kołami. Drugi z kierowców Mercedesa, George Russell, nie ma problemów z samochodem. Ba, twierdzi, że to najlepszy bolid, jakim jeździł w swojej karierze. Nie zapominajmy jednak, że kiedy Hamilton wygrywał kolejne tytuły mistrzowskie z Mercedesem, Russell jeździł w Williamsie z Robertem Kubicą, który przez wielu był uznawany za jeden z najgorszych bolidów w historii F1. O czym opowiadał Państwu Michał Kowarski. Za 2 tygodnie, proszę Państwa, dopiero Grand Prix Azerbejdżanu. No, trzeba jakoś wytrzymać. never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that? To Bruce Hornsby z grupą The Range. Po drodze z Trójką. Prawie 23 minuty po godzinie 16. Małopolska i Zachodniopomorskie to dwa regiony, których jeszcze dzisiaj nie odwiedzaliśmy. Zaczynamy od Szczecina. Adam Wosik jest w naszym studiu. Dzień dobry. Jak sytuacja na drogach? Szczecina. Pochmurnego, tak. Mówiliśmy dobry, o tym. Polska dziś podzielona. Ta północna część zdecydowanie pod chmurami i tam też najwięcej opadów w tej chwili pada. No pada, taki kapuśniaczek, on nieprzyjemny ten kapuśniaczek, bardzo, 10 stopni, patrzymy na termometry, rzeczywiście chmur sporo, dobra wiadomość jest taka, że one tam na południe nam powoli odchodzą, ale niestety ta środkowa i jeszcze południowa część województwa zachodniopomorskiego z tym kapuśniaczkiem takim nieprzyjemnym, a to też oznacza tylko jedno, nie ma kłopotów na karsiborskich promach w Świnoujściu, no bo kto by w taką pogodę chciał gdzieś próbować się przebić na plażę, żeby sobie odpocząć, no i część mieszkańców jednak wybiera ciepłe pielesze domowe, suche, przede wszystkim suche i tych kłopotów na promach nie ma. Ale to nie znaczy, że kłopotów tutaj nie ma. Oj, są. Droga krajowa numer 23 to jest taka popularna droga między Dębnem a miejscowością Kostrzyn nad Odrą. No i jedziemy w drugą stronę, tu mam przede wszystkim ten odcinek od Sarbinowa właśnie do Dębna. Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymyśliła sobie tam przeróbkę taką solidną i rzeczywiście na odcinku 7-8 kilometrów od Sarbinowa do Dębna jedziemy objazdami. Ta przeróbka miała do 16 i nam się zakończyć i jeszcze widziałem przed chwilą, niestety coś tam się dzieje, a więc mamy kłopoty na drodze krajowej numer 23. To nie koniec kłopotów. Też drogowcy obiecali, że w piątek zejdą nam z S10. Szczecin-Stargard to jest droga szybkiego ruchu. Węzeł Motaniec po drodze mijamy. W piątek drogowcy mieli zakończyć układanie asfaltu, nie zakończyli. Niestety nadal mamy wymianę nawierzchni. Przypominam, S10 ze Szczecina, ale tylko na nitce w kierunku Stargardu, Bydgoszczy, Piły dalej. W drugą stronę, czyli od Piły, Bydgoszczy w kierunku Szczecina, kierowcy pokonują ten odcinek zupełnie płynnie. S3 jeszcze. Przypominamy, między węzłem Klucza, węzłem Gryfino mamy zwężenie do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Przepust. Drogowcy ten przepust robią już od dłuższego czasu. Drugi miesiąc. Mają go zakończyć do końca kwietnia. Oby tak było. Trzymamy kciuki, ale niestety nadal musimy mocno zwalniać między węzłem Klucz a węzłem Gryfino. I jeszcze zaglądamy na niemiecką autostradę A11. Między węzłem numer 11 i węzłem numer 12, to jest autostrada w kierunku Berlina, bardzo popularna tutaj w tym rejonie. Korek dwukilometrowy, ale tylko w kierunku Berlina, bo w stronę Szczecina tą A11 pokonujemy zupełnie płynnie. No i na koniec, no ta gwiazdka taka duża, bo w tych umowach zawsze te gwiazdki, gdzieś tam krzyżyki się pojawiają. W środę rolnicy nam zapowiedzieli, że znów wyjadą na ulicę Szczecina, utrudnią nam trochę przejazd w centrum miasta, także do środy jeszcze parę dni zostało, ale musimy się przygotować, że korki pewnie będą murowane. No ale to dopiero w środę będziemy się martwić za 3 dni. Adam Wosik prosto ze Szczecina, a teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Krakowa, do Małopolski i sytuację na tamtejszych drogach w regionie monitoruje dla Państwa Kuba Hanak. Dzień dobry. Dzień dobry, tu Kraków. Zdecydowanie pozdrawiamy Szczecin, bo u nas dzisiaj 17-18 stopni w regionie. Bardzo słonecznie, wieje lekki wiaterek. I to ma też swoje odzwierciedlenie na drogach, bo generalnie na drogach jest stosunkowo spokojnie, z wyjątkiem tabunów motocyklistów, którzy już rozpoczęli sezon. Kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła sprzątanie pozimowe dróg i ciągle przypomina, że na tych drogach mogą jeszcze leżeć resztki soli, które są bardzo, bardzo dla motocyklistów śliskie, więc ja też przekazuję tą informację. Szanowni motocykliści, uważajcie na drogach, bo asfalt jeszcze nie letni, tylko jeszcze trochę zimowy. Ale o konkretach. Kraków troszeczkę zakorkowany, szczególnie w miejscach, gdzie Małopolanie spędzają niedzielne popołudnia. Tam absolutnie nie ma już gdzie zaparkować. Widać nawet na mapach ogromne czerwone połacie na drogach. Tam rzeczywiście jest już bardzo, bardzo ciasno. Krakowianie wyszli na spacery, Małopolanie wyjechali do Krakowa i wszyscy się spotkali w centrum miasta i delikatnie zakorkowali Kraków. Jeżeli chodzi o drogi poza Krakowem, reszta dróg Małopolsce jest stosunkowo spokojnie. Było kilka kolizji. Ostatnia kilkanaście minut temu wydarzyła się na drodze 52. To jest droga pomiędzy Głogoczowem a Bielsko-Białą. Dokładnie w Głogoczowie była kolizja. Policjanci pojechali na miejsce. Nie mamy jeszcze szczegółów. Jest tylko informacja, że nikomu nic się nie stało, ale tam utrudnienia mogą wystąpić. Pogoda piękna. Niestety jutro się zepsuje, więc o tym też warto powiedzieć. Zacznie padać, zrobi się znacznie, znacznie chłodniej, więc temperaturowo dogonimy zdecydowanie północ Polski i trzeba będzie zdecydowanie zdjąć nogę z gazu i jechać odrobinę ostrożniej. Autostrada A4 bez żadnych problemów, nie było dzisiaj żadnych kolizji, nie było na szczęście żadnych wypadków. Spokojnie można podróżować po Małopolsce, korzystając z tej pięknej, słonecznej i ciepłej pogody. Która już niebawem zacznie się kończyć, bo to już dzisiaj w nocy te pierwsze chłody do nas dotrą. No i to sprawi zapewne, że z naszych dróg, również z dróg Małopolski, znikną motocykliści, no bo przecież jak jest tak zimno, to się nie jeździ, wiadomo. Ale na razie jeszcze w Częstochowie, przypominam, dzisiaj otwarcie sezonu i tam mnóstwo motocyklistów i fanów jednośladów zjechało, a teraz będą wracać. Więc tym bardziej prosimy uważać. Ten wątek motocyklowy pojawia się dzisiaj po raz kolejny, no ale na pewno sezon się zaczął, trzeba to odnotować i na pewno ten wątek jeszcze będzie powracał. Dziękuję bardzo, Kuba Hanak z Krakowa dla nas. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto i dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię.

23 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, w Warszawie trwają obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Co wydarzyło się do tej pory i co jeszcze przed nami? O tym prosto z krakowskiego przedmieścia Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej przełożone zostały z uwagi na święta wielkanocne, które w tym roku wypadały właśnie 10 kwietnia. Nie oznacza to, że są mniej uroczyste niż przed rokiem. Tradycyjnie rano o godzinie 8 rozpoczęła się msza świętą w kościele seminaryjnym, a po niej oddano hołd tragicznie zmarłym w katastrofie w apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim. W tym miejscu do wieczora trwają obchody, które koncentrują się na filmach wspominających to wydarzenie i sylwetki zmarłych. Kolejno odbywają się także koncerty pieśni patriotycznych i modlitwy za zmarłych. Od rana na krakowskie przedmieście przybywają ludzie z całego kraju. Wielu z nich jest tu co roku, tak jak pan Marian Lasek, który przyjechał na obchody z daleka. Ja przyjechałem z ziemi świętokrzyskiej, tak konkretnie do takiej pięknej miejscowości Chybice. To jest między Nową Słupią a Starachowicami w tej miejscowości. Stamtąd. Kawałek drogi pan miał. Tak, kawałek drogi miałem, przyjechałem, bo ja staram się co roku, w miarę możliwości, co roku przyjeżdżać na tą wielką, wspaniałą, no niestety tragiczną uroczystość. Żeby jednak upamiętnić to, co się stało. Niektórzy mówią, 13 lat mija, wiele rzeczy się w pamięci zacierał, a pan pamięta ten 10 kwietnia? Oj, pamiętam. Rano, kiedy to zaczęły pierwsze takie przyszły wiadomości, wie pan, trudno było uwierzyć. Wydawało się, że to jest niemożliwe, że to może jakaś awaria, może coś się stało, że samolot musiał lądować czy coś. A później z każdą minutą, godziną dochodziło do świadomości tego, że jednak nastąpiła ogromna, niepowetowana strata dla nas Polaków i dla całego narodu polskiego. Niesamowita strata. Ale krakowskie przedmieście jest popularnym miejscem także spacerów dla turystów. Wprawdzie dziś, żeby przejść przez odcinek przed Pałacem Prezydenckim, trzeba się poddać kontroli policji, ale idzie to sprawnie i część turystów zatrzymuje się także przed Krzyżem ze Zniczy i sceną ustawioną naprzeciw Pałacu Prezydenckiego. Spotkałem tu rodzinę z dwójką małych dzieci. Państwo Robert i Elwira przyznają, że uczestniczą w tych uroczystościach przypadkowo. Państwo na spacerze, rozumiem, dzisiaj? Tak, no, odwiedziliśmy Warszawę ogólnie z Lublina, przyjechaliśmy sobie na wycieczkę z dziećmi. No i tak przez przypadek trafiliśmy na obchody dzisiejsze i jest w pamięci. No bardzo przykry dzień dla mnie osobiście, jako patrioty i Polaka, no bo w momencie, gdzie ludzie tam z różnych opcji politycznych lecieli i oddać cześć i uczcić pamięć tych, co tam poginęli. Bo... Siedziałam i pamiętam, że mama włączyła telewizję. I była o tym mowa akurat. I ja szybko ją zawołałam i mówiłam, mamo, patrz, co się dzieje. Było takie na pewno chwila zatrzymania się. A główne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbędą się wieczorem. O godzinie 19 na mszy świętej w Archikatedrze Warszawskiej uczestnicy będą modlić się za ofiary katastrofy smoleńskiej. Potem tradycyjnie sprzed świątyni wyruszy Marsz Pamięci, który zakończy się przed Pałacem Prezydenckim. Tu o godzinie 21 przemówi do zebranych brat tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego, Jarosław. Trzeba też pamiętać, że ceremonie składania kwiatów przed pomnikami i innymi miejscami pamięci związanymi z tragedią smoleńską odbywają się przez cały dzień. I te uroczystości odbywają się również w wielu innych miastach w Polsce. Mariusz Pieśniewski, prosto z krakowskiego przedmieścia. Dziękuję bardzo. jeszcze kwadrans i będzie godzina 17. Proszę Państwa, poznaliśmy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Patronem i współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. Galę można było śledzić w programie drugim Telewizji Polskiej. Właśnie się ona kończy. Podczas uroczystości poznaliśmy laureatów w 4 kategoriach. Praca plastyczna, praca literacka, tekst piosenki oraz scenariusz lekcji. Usłyszeliśmy także piosenkę skomponowaną do zwycięskiego tekstu przez Tomasza Labunia, dyrygenta Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a nagraną w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Ze zwycięzcami konkursu rozmawiała Dorota Piotrowska. Dzień dobry, Martyna Miszczyk. Pani napisała tekst do zwycięskiej piosenki. Jak pani się teraz czuje i po wysłuchaniu tej piosenki już z muzyką? Oj, no powiem szczerze, że jestem zaskoczona, dlatego że jestem z bardzo małej miejscowości, a po wysłuchaniu utworu, no piosenka przepięknie się prezentuje już w tej końcowej wersji. Przepiękna muzyka, naprawdę, no... Jestem dumna też z tej muzyki, także bardzo dziękuję. O czym mówi ten tekst? Sam tytuł jest bardzo wymowny, prawda? Tekst piosenki pokazuje to, że właśnie prawda jest tą najważniejszą rzeczą. I jeżeli chodzi właśnie o zbrodnię katyńską, nie wolno o tym zapomnieć. Musimy o takich rzeczach pamiętać i przekazywać je innym ludziom, innym pokoleniom. A jakby pani mogła ten refren przypomnieć, jak on brzmi? Bo prawda jest tylko jedna, to ona leży w tym grobie. Serce przy sercu blisko, oddane ojczyzno tobie. Jestem Wiegdaria, jestem uczennicą 2. liceum ogólnokształcącego w Dębicy. O czym pani napisała? Ja pisałam na temat pilota, na temat Janiny Lewandowskiej. To była córka generała Józefa Dobora Muśnickiego. To była jedyna kobieta, która zginęła w Katyniu. Jest to tak naprawdę taki szczególny konkurs, taki wartościowy. Możemy dzięki temu się tak naprawdę nauczyć, czym jest patriotyzm i później to wykorzysta tak naprawdę do codziennego życia, jakby nawet wybuchła wojna w razie co. Czego nie chcemy oczywiście. Iga Popławska. Jestem z Katowic, mam 17 lat. Pełna emocji, serce mi strasznie biło, ja czułam w klatce. Trzęsłam się i chyba widać, jaka byłam po prostu pełna emocji chyba ta na scenie. Ta praca wszystkich chyba chwyciła za serce. Cieszę się, że mi się udało uchwycić ten efekt, bo jednak właśnie mój główny przekaz tej pracy to było pokazanie po prostu, jakie to była tragedia, no bo jednak ten kwiat inteligencji polskiej został zabity. Moja praca jest trochę z lotu ptaka, tak z góry. I na mojej pracy jest pokazanie samej już sytuacji, że narysowałam tam żołnierzy, którzy już rozstrzeliwują niestety Polaków i jest tam dużo krwi. No, chciałam po prostu takie jakieś może emocje wzbudzić i też uznałam, że dobrym akcentem będzie, że pokazanie tego, że jak jest w nazwie konkursu, że polskie serce pękło, ułożyłam z plamy krwi serce, które jest pęknięte. Dzień dobry, nazywam się Dominika Liszkiewicz. Pani zwyciężyła w kategorii scenariusz lekcji, który był skierowany do studentów. Z racji tego, że studiuję informatykę, to chciałam połączyć właśnie informatykę i historię i zaproponowałam pomysł na lekcję taki, że uczniowie przy użyciu właśnie komputerów lub laptopów uzupełniają kartę pracy. Dodatkowo jeszcze takim moim własnym pomysłem była mnemotechnika, czyli taki sposób, jaki można się uczyć. Każda grupa miała swoją kopertę. Na kopercie było napisane KOS i to był skrót od obozów. Kozielsk, Ostaszków i Starobiarsk. Starałam się właśnie postawić na interdyscyplinarność, żeby połączyć różne rzeczy w jedno, czyli nie ograniczać się tylko do jednego przedmiotu historii czy języka polskiego, tylko połączyć historię i w tym przypadku informatykę, żeby uczniowie mogli zaczerpnąć z dwóch różnych przedmiotów. Może kiedyś ci wybaczy, hej, mi 7 minut i będzie godzina 17. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Witold Lazar. Dziękujemy. To wszystko od nas. Do usłyszenia. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. Wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, yeah, yeah. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do.